پیلا کند زاتر هلمند د پوری زی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار بیا کبل زبل پتوخمنانو لڑز گزار دا عمر گزار دا عمر گزار پیلا کند زاتر هلمند د پوری زی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار بیا کبل زبل پتوخمنانو لڑز گزار دا عمر گزار دا عمر گزار نوی عملیات نوی پلانو ناکانداری ظلم زیرزگانی ظلم زیرزگانی ظلم سپین مدعی مسیر سپین مهدف نیت الهی ظلم زیرزگانی ظلم زیرزگانی ظلم غور حیرت بدغیز کی سمر خون کی تارزی گزار دا عمری گزار دا عمری گزار پیل کندو زاتر حلمان دا پورزی گزار دا عمری گزار دا عمری گزار بیا کبل زبل پا دخمنان لڑزوی گزار دا گزار دا عمر گزار و دلیت کنا دا پکت کات شمل و رزور حاضلن چرو زور حاضلن چرو زور آغا دا شو پریدو دنن پالو سنیا و رزور حاضلن چرو زور حاضلن چرو زور وکڑد خزنی خازیانو بیا پری پولاندی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار تیل کندو زاتر حلمان دا پوریزی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار بیا کبل زبل پا دخمنان لڑزوی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار خو سنگر سنگر پکار راغل دانو گر خونا طول رو بر خونا طول رو بر خونا شو وطن خزا کندس بین غر کندس ور غر خونا طول رو بر خونا طول رو بر خونا تان دی حماسی تان دی جذبی پنجوش رازی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار پیل کندو زاتر حلمان دا پوریزی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار بیا کبل زبل پا دخمنانو لڑزوی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار دلتا کونڑو نو دی آخستی پولان دی زغری تل ایمان زغری تل ایمان زغری شاباز بدخشان نورستان است جنگ زغری تل ایمان زغری تل ایمان زغری وی دی پو تمام جہان بلچو کلامن گزار دا دا عمر گزار پیل کندو زاتر حلمان دا پوریزی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار بیا کبل زبل پا دخمنانو لڑزوی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار بینگ شور تلک لمنظوری زوانا حمد وکڑا دانس خیرت وکڑا دانس خیرت وکڑا تیز یول حکاتا رنو بندی صفت وکڑا دانس خیرت وکڑا دانس خیرت وکڑا تیز یول حکاتا رنو بندی صفت وکڑا دانس خیرت وکڑا دانس خیرت وکڑا زرد پا دنیا باشی پاتح نو اسلامی گزار دا عمری گزار دا عمری عمر گزار پیل کوم د زاتر هلمند پور زی گزار دا عمر گزار دا عمر گزار بیا کبل زبل په دوه منا د لړز وی گزار دا